Wolnych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, witamy Państwa już po 17:00. Program trzeci Polskiego Radia. 19 dzień kwietnia, jest piątek. Przed nami jak zwykle do 19:00 popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis Romuald Wójcik. A w serwisie o świątecznej akcji policji i aktualnej sytuacji na drogach. Nocny atak w Irlandii Północnej potępiają brytyjscy politycy. Zginęła 29-letnia dziennikarka. 150 tysięcy osób uczestniczyło w misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Świąteczny szczyt na polskich drogach w pełni. Korki tworzą się na trasach wylotowych z większych miast. Ogromne problemy kierowcy mają z wyjechaniem z Warszawy. Zatory są na praktycznie wszystkich wylotówkach. Na autostradzie A2 czy Krajowej Ósemce pokonanie 25-kilometrowego odcinka od węzła Konotopa do Marek zajmuje obecnie około 2 godzin. 10-kilometrowy korek jest na autostradzie A6 między węzłem Szczecin pod Juchy a węzłem Rzęśnica w stronę Świnoujścia. Zator spowodowany jest robotami drogowymi. Służby drogowe zalecają objazd przez Szczecin-Dąbie. Podczas świątecznych wyjazdów z dużych miast kierowcom pomaga policja. Na głównych trasach w kraju jest 5 tysięcy funkcjonariuszy, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Pierwszym rzutem wyjazdów zawsze to jest piątek przy okazji tych świąt i tutaj dlatego 5,5 tysiąca policjantów i dlatego widory, satory, radary, lasery do pomiaru prędkości. No wszystko to, żeby wypadków było mniej. W szczególnie niebezpiecznych miejscach może być zmieniona organizacja ruchu albo ręczne sterowanie. Najczęściej będą to miejsca takie, gdzie kończy się na przykład droga szybkiego ruchu, bądź droga o dwóch pasach w jedną stronę zmienia się w jednojezdniową. Tutaj będziemy czuwać nad tym, żeby tam opłynąć ruch. Akcja policji na drogach potrwa do wtorku po świętach. Około 150 tysięcy osób uczestniczyło w misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycja odprawiania w małopolskim sanktuarium Drogi Krzyżowej sięga początków XVII wieku. Dróżki w Kalwarii przypominają miejsca w Jerozolimie. Pątnicy pokonali 8-kilometrową trasę jednego z najstarszych misteriów męki pańskiej. Część z nich niosła ze sobą drewniane krzyże, korony cierniowe uplecione z gałązek oraz kamienie symbolizujące grzechy. Wspaniałe przeżycie. No i te niesamowite tłumy ludzi, które tutaj co roku przybywają. Przychodzi się tu dziękować, prosić i uwielbiać Pana Boga. Sprzed domu Kajfasza wierni dotarli do ratusza Piłata. Tam odczytany został dekret skazujący Jezusa na śmierć. Uznaliście Jezusa z Nazaretu winnym śmierci. Kazanie do pielgrzymów wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski. Jak mówił, katolicy obecnie poddawani są szantażowi. Jak tłumaczył, dowodzi tego nazywanie wierzących faszystami, homofobami czy osobami walczącymi z postępem ludzkości. Że tak naprawdę jest, świadczy olbrzymia fala lewackiego hejtu i ogromny potok wprost niegodnych i pełnych pogardy słów. Co roku w odtworzenie wydarzeń Wielkiego Tygodnia w Kalwarii Zebrzydowskiej zaangażowanych jest około 100 aktorów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie osób zbierających pieniądze rzekomo na odbudowę Notre Dame prowadzi paryska prokuratura. Wszczęto je po informacji od jednej z fundacji, że oszuści podają się za jej członków. Mieli telefonicznie i mailowo namawiać do wykonania przelewu. Stworzyli nawet fałszywą stronę internetową. W sumie na rekonstrukcję świątyni legalnie zebrano już około miliarda euro. W akcję pomocy dla Notre Dame włączyło się Polskie Radio. Dobrowolne datki można wpłacać na konto Caritas lub poprzez SMS. Szczegóły na stronie notredame.polskieradio24.pl. Nocny atak w Irlandii Północnej potępiają brytyjscy politycy. Podczas przeszukiwania domu w Derry ostrzelani zostali policjanci, zginęła dziennikarka. Według policji był to akt terroru, za którym prawdopodobnie stoją irlandzcy republikanie, chcący zakończenia rządów Londynu w Irlandii Północnej. Dwie partie, dwie skrajnie różne wizje przyszłości Irlandii i jeden głos. Przemoc i terroryzm były zawsze złem. Złem są i dziś. Potępiamy je z całego serca. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Derry będą współpracować z policją, że policja dostanie pełne wsparcie. Dla sprawców tego ataku nie ma miejsca w społeczeństwie. Oni nie mają żadnego wsparcia. Zaatakowali nas wszystkich. To Arlene Foster z DUP i Michelle O'Neill z Sinn Féin. Atak potępiła też Theresa May. Ta śmierć jest szokująca i pozbawiona sensu. Lyra McKee była dziennikarką, wykonywała swą pracę z wielką odwagą. Czytamy w oświadczeniu premier. Podobne słowa ze strony lidera lewicowej opozycji Jeremiego Corbina. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Republikanie obchodzą właśnie rocznicę powstania wielkanocnego z 1916 roku. Dwie osoby podejrzewane o udział w zabójstwie Jamala Khashoggi'ego zatrzymała turecka policja. Obywatele Zjednoczonych Emiratów Arabskich byli obserwowani przez wywiad od chwili, gdy wylądowali na lotnisku w Stambule. Władze w Ankarze sprawdzają, czy ich podróże do Turcji były związane ze szpiegowaniem studentów i dysydentów z krajów arabskich. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Siatkówka na początek, bo za niespełna pół godziny w drugim meczu półfinałowym plus ligi Jastrzębski Węgiel zagra z Oniko Warszawa. Jastrzębski pierwsze spotkanie w stolicy wygrał i już dzisiaj u siebie wygrywając przypieczętuje awans do wielkiego finału. Na taki właśnie scenariusz liczy środkowy Jastrzębian Grzegorz Kosok. Na pewno cieszymy się. Mamy przewagę jednego spotkania, ale gra się do dwóch, więc na razie nic to nie zmienia. Jedyny plus, że mimo słabszych chwil byliśmy w stanie się trzymać razem. Obyśmy u nas zagrali troszeczkę spokojniej. Bardzo się cieszę, że mamy przewagę tego jednego spotkania. W drużynie Oniko będzie mógł zagrać pozyskany dopiero co na zasadzie transferu medycznego Maciej Muzej. Na pewno będę gotowy i będę czekał na swoją okazję. Jeżeli będę potrzebny, to oczywiście zrobię wszystko, żeby pomóc zespołowi z Warszawy. Początek meczu Jastrzębski-Oniko o 17.30. W tenisa grają na kortach ziemnych w Monte Carlo. Do niespodzianki doszło w ćwierćfinale gry pojedynczej. Z rywalizacji odpadł numer jeden światowego rankingu Novak Djokovic. Serb przegrał z Rosjaninem Daniłem Medwiediewem 3-6, 6-4 i 2-6. Na tym samym etapie, ale w grze podwójnej z turniejem żegna się Łukasz Kubot. W parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo przegrali w dwóch setach z Chorwatami Nikolą Mektićem i Franco Skugorem. Więcej powodów do radości ma Kamil Majkrzak. On gra w Challengerze w Anning, a tam awansował do półfinału, co oznacza, że święta wielkanocne spędzi w Chinach. To nic nowego, przyznaje 23-latek z Piotrkowa Trybunalskiego. Taka specyfika życia tenisisty. My przez praktycznie 11 miesięcy jesteśmy cały czas poza domem, w rozjazdach, więc, że tak powiem, jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że święta spędzamy w innym gronie niż rodzina. Ja akurat lubię życie tenisisty. Uważam, że super rzecz mi się trafiła, że mogę grać w tenisa i że mogę podróżować po całym świecie. Polski tenisista powtórzył wynik osiągnięty w Chinach w zeszłym sezonie. Teraz jego przeciwnikiem będzie broniący tytułu reprezentant Indii Pranesh Gunneswaran. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tadeusz Konwicki mówił tak. Wszystkie rozwiązania poza tym ostatecznym są prowizoryczne. I także o tym rozmawiać będę z kompozytorem, wokalistą Dariuszem Maleo Malejonkiem. On doskonale wie, że tam, dokąd warto dojść, nie ma dróg na skróty. To będzie wyjątkowa, świąteczna audycja Myśli Dziecka 357 w Wielką Sobotę po 8. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Po drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przed twoim mógł stać. Śmierć. To grupa Perfect, prawie 12 minut po 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jeszcze jest czas, proszę Państwa, by rozliczyć się z fiskusem. Mamy na to prawie półtora tygodnia, no ale wśród nas są tacy, którym przytrafiło się małe nieszczęście. Otóż ich PIT zaginął. Jak w tej sytuacji rozliczyć się, podpowiada Izabela Woźniak. Swój PIT zgubił pan Radek. Osoba pracująca na umowę zlecenie. Pan Radek wybrał tradycyjną metodę pozyskania informacji i w tym celu udał się do Urzędu Skarbowego. Żeby mi wydali duplikat albo jakieś po prostu dane, które mi były potrzebne. Musiałem wypełnić jakiś wniosek, zapłacić i musiałem poczekać około 2 tygodni. W podobnej sytuacji znalazła się pani Ola. W ciągu roku wpadają dodatkowe zlecenia, do tego kolejna przeprowadzka. No i mam problem na tydzień przed upływem składania PIT-ów. Brakuje mi jednego z dokumentów. Na szczęście dla takich osób jak pani Ola i pan Radek jest wiele różnych rozwiązań. Można na przykład pójść do Urzędu Skarbowego lub pracodawcy. Tam jednak wygenerowanie danych trwa kilka dni. Jeśli nie mamy czasu, to rozwiązanie odpada. Można rozliczyć się także online, mówi profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Czyli cyfrowo, bez chodzenia do urzędu i bez wypełniania papierów. Natomiast problem polega na tym, że przy wypełnianiu cyfrowym wymagane są określone dane z poprzedniego okresu i w związku z tym, jeżeli ktoś na przykład nie ma tych danych, zgubił, zapomniał, no to ma pewien problem. W tym roku fiskus może za nas rozliczyć nasze zeznanie podatkowe za pomocą usługi Twój e-PIT. To strona w internecie, na której można zobaczyć wypełnioną przez urzędników deklarację, zmienić ją, odrzucić lub zatwierdzić. Jeśli do końca kwietnia nie zrobimy nic, internetowy PIT zostanie automatycznie wysłany do skarbówki, ale warto się do niego zalogować, mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. Jeśli chodzi o usługę Twój e-PIT, to proszę pamiętać, że do niej można się logować nie tylko za pośrednictwem danych autoryzujących, czyli przychodów naszych, ale również za pośrednictwem profilu zaufanego. Akurat w moim przypadku było to możliwe za pośrednictwem bankowości elektronicznej banku, gdzie mam konto. Każdy bank, który bierze udział w tym profilu zaufanym, ma taką zakładkę, gdzie możemy w sposób bardzo prosty, bardzo automatyczny zdobyć ten profil zaufany. Następuje, o ile dobrze pamiętam, uwierzytelnienie wtedy też chyba przez adres mailowy. Twój e-PIT nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. Został przygotowany dla 23 milionów podatników. Nie rozliczą się w ten sposób na przykład osoby prowadzące działalność gospodarczą. Po prostu fiskus nie wie, jakie są dochody, koszty takiej firmy, więc to trzeba zrobić samodzielnie. Natomiast jeśli mówimy o osobach takich, powiedzmy, pracujących na etatach, czy osiągających dochody z umów o dzieło, zlecenie, praw autorskich, to dla nich ten PIT został wygenerowany. Oczywiście może ono nie być dla nas korzystne, bowiem też system nie wie o wszystkich ulgach, które nam przysługują. Dlatego jest jeszcze jedno rozwiązanie. Jeśli w ubiegłym roku składaliśmy elektroniczny PIT, a w ubiegłym roku działał system e-deklaracje, a nie działał system Twój e-PIT, w tym roku działają oba, to na naszym komputerze warto jeszcze raz otworzyć e-deklarację, bowiem ta aplikacja zapisywała w sposób automatyczny nasze rozliczenie podatkowe. I to jest też jakąś furtką pomocy i podpowiedzi, że można w ten sposób dotrzeć do naszego ubiegłorocznego zeznania. Co z osobami, które pracują w różnych miejscach? Profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wtedy te PIT-y małe tak zwane mogą się spóźniać. Tak jak na przykład jest w moim przypadku. Ja jeszcze się nie rozliczyłam dlatego, rozliczę się internetowo, ale dlatego, że nie mam pewności, czy już te wszystkie PIT-y rzeczywiście dotarły. Rozwiązań jest wiele. Najważniejsze, żeby z nich skorzystać do 30 kwietnia. Ostatecznie, proszę Państwa, warto złożyć cokolwiek, a potem, kiedy już ogarniemy chaos, złożyć korektę zeznania podatkowego. Kwadrans po 17:00. Ku radości całej rodziny Friedmanów zadzwonił pan Adam. Panie Adamie, witam, dzień dobry, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie redaktorze, od niepamiętnych czasów u nas był Wielki Piątek i nie chodziło się na ryby, nie sprzątało, myło okien, czepało dywanów i tak dalej. Dlatego wybrałem się wczoraj. Ale na naszym jeziorku nie brały, bo wschodni wiatr. Więc pojechałem 10 kilometrów w las na takie małe oczko, które nazywa się Czerwonym Oczkiem, rowerem, ale ostatnie 500 metrów pieszo, bo trzeba przez moczary przejść. No tak, tam w tym oczku ryby nie orientują się, jaki wiatr wieje. Tak. To jest ważne. Bo wie pan, to jest dziwne jezioro. Ono nie zamarza na zimę. No, ewenement. Tak. Wyjątkowo silne mróz musi być. I tam na te czerwone robaczki, które pan... o których pan wspominał, prawda? Tak, wspominałem. O wiaderku całym. Tak, tak, to o wiaderku nawet. Złowiłem ich w ciągu godziny, wiem, 40 kilka. Ale tylko kilka miało wymiar.

Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panie redaktorze. Niech zgadnę, dzisiaj tematy świąteczne? Tak, na życzenie naszych słuchaczy, mimo że czasami już, mówiłam kiedyś o tych słowach, to... To warto powtórzyć. To warto, ale też dlatego, że może nie wszystko... Nie wszyscy uważali na przykład. Tak. Pani Ewa pyta, święta Wielkanocy czy święta Wielkiej Nocy? Tak, powiem, że poprawne są obie formy, to znaczy i Wielkanocy, i Wielkiej Nocy. W mianowniku to jest oczywiście Wielkanoc. Natomiast jeśli to Wielkiej Nocy mielibyśmy, to tutaj tę odmianę stosować z taką odmianą wewnętrzną, to oczywiście zapis łączny. Nie zapisujemy tych świąt, tej nazwy rozdzielnie. Mhm. I teraz oczywiście Wielkanocy, czyli jeżeli powiemy święta Wielkanocy, to odmieniamy tylko ten drugi element, czyli słowo noc. Natomiast jeśli powiemy święta Wielkiej Nocy, to odmieniamy oba elementy. Tak jak na przykład w słowie w nazwie Białystok czy Krasny Staw, do Białego Stoku, do Krasnego Stawu. Przy czym też oczywiście, tak jak mówię, piszemy to łącznie. A czy święta wielkanocne, by to też jest poprawne? Tak. I tutaj ten przymiotnik też występuje, czyli mamy nazwę święta wielkanocne, czyli można powiedzieć, że mamy dwie nazwy świąt. Wielkanoc i to może być odmieniane na dwa sposoby, czyli Wielkanocy lub Wielkiej Nocy i też święta wielkanocne. Tylko trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jeśli używamy rzeczownika, to znaczy słowa Wielkanoc, to tylko on jest nazwą święta, to znaczy samo słowo Wielkanoc, a słowo święta już nie. I jeżeli zapisujemy takie wyrażenie święta Wielkanocy czy Wielkiej Nocy, to słowo święta piszemy małą literą, a tylko Wielkanoc piszemy wielką literą. Mhm. A natomiast jeśli mamy przymiotnik, czyli święta wielkanocne, no to piszemy oba słowa wielkimi literami. Tak. Mhm. Pani Anna pyta o pochodzenie słów śmigus, dyngus oraz o to, czy poprawna jest wersja śmingus. Dyngus, no chyba nie bardzo, ta druga. No, śmingus, dyngus nie, chociaż oczywiście niektórzy tak mówią, szczególnie dzieci, tak. Dlatego, że to się rymuje, prawda? Dyngus, czyli ten z tym no dyngusem. No i troszkę łatwiej wymawia również. Łatwiej wymawia, poza tym też dlatego, że śmigus, dyngus, że ani jedno, ani drugie słowo nic nie znaczy, poza tym wyrażeniem, w związku z czym z niczym jakby nie możemy go skojarzyć, prawda? Niemniej to N jest niepoprawne. Jest oczywiście śmingus niepoprawny, tylko śmigus. Też jeszcze dodam, że zanim wyjaśnię pochodzenie, a o to pyta pani Anna, że te nazwy śmigus, dyngus, tę nazwę zapisujemy małymi literami, a nie wielkimi, bo to jest nie święto, tylko taki zwyczaj, trochę tak jak walentynki. W przeciwieństwie do Wielkiej Nocy. Do Wielkiej Nocy oczywiście. No i oczywiście z tą kreseczką, czyli z łącznikiem. A słowa pochodzą z jakiego języka? Z niemieckiego. Niemieckim? Z niemieckiego. Mhm. Śmigus pochodzi od takiego słowa schmeck ostern, gdzie mamy czasownik schmecken, czyli bić, i ostern, Wielkanoc. I to niemieckie słowo wskazywało na to, że ludzie, znaczy nabicie się takimi rózgami, czy takimi witkami w czasie tej Wielkiej Nocy, nie napolewanie się wodą. I nawet dawniej w języku polskim była nazwa takiej rózgi, to była śmiga, albo inaczej mówiąc szmiga. A więc pierwszego dnia świąt śmigano się tymi, obijano tymi rózgami. Tak, witkami, tymi szmigami. Natomiast dyngus, to z niemieckiego też dyngus, czyli okup, to właśnie był kiedyś okup, czyli tak jak trochę w czasie świąt Bożego Narodzenia kolędnicy chodzą po domu i domagają się, tam śpiewają kolędy i za to trzeba im dać cukierka albo wódki, tak tutaj właśnie chodzili jacyś chłopcy najczęściej, którzy albo śmigali tymi, czy uderzali tymi śmigami, albo też lali wodą. No i trzeba było się wykupić i to był ten dyngus. Najczęściej niestety alkoholem. Więc ten dyngus początkowo oznaczał okup, no dzisiaj nic nie oznacza, jakby te dwa słowa łącznie wzięte, śmigus, dyngus, oznaczają to polewanie się wodą w poniedziałek wielkanocny. Pan Marek zauważył, że czasami ludzie składają sobie życzenia przed świętami wielkanocnymi, mówiąc wesołego jajka albo wesołego jaja. No i co pani na to? Słuchacz uważa to za absurdalne. No jest to trochę absurdalne, bo to nie jajko ma być wesołe, tylko my mamy być weseli. No tak, ale to taki troszkę naciągany skrót myślowy. Tak, tak. Tutaj nawet jak fachowo byśmy powiedzieli, że jest to metonimia, czyli taka styczność. Że brakowało mi tego słowa. No właśnie. Ale nie użyłem, bo może dlatego, że nie znałem. To już teraz pan redaktor zna. Inaczej mówiąc, te święta Wielkiej Nocy kojarzymy z jajkiem, no więc to jajko jest jakim takim symbolem i dlatego ludzie czasami sobie życzą wesołego jajka. No my byśmy powiedzieli słuchaczom może tutaj na koniec tej naszej rozmowy radosnych świąt, wszystkiego dobrego, pogodnych świąt. Zdrowia. Spokoju, czasu. O. Tak, dla rodziny, dla siebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kłosińska. Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek, oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Marek Grechuta, prawie 17:30. Pogoda. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od minus 2, to w Małopolsce na Podkarpaciu do plus 1, plus 3, nad morzem nieco cieplej i w centrum do 4, nawet 5, ale uwaga, w nocy miejscami przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. Jutro niestety możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura od 15-17 na wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem, tam 12 do 14. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys przekonuje, że wypłaty z indywidualnych kont emerytalnych nie będą w przyszłości opodatkowane. Na początku tygodnia, przypomnijmy, rząd zapowiedział przeniesienie pieniędzy zgromadzonych na otwartych funduszach emerytalnych do IKE lub do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przesunięciu środków na IKE będzie towarzyszyć opłata w wysokości 15% zgromadzonych na koncie emerytalnym pieniędzy. Paweł Borys zapewnia jednak, że opłata przekształceniowa związana z przeniesieniem pieniędzy z OFE do IKE jest korzystniejsza niż podatek. Uczestnicy już tych przyszłych IKE z pieniędzmi z OFE będą mieli pewność, że właśnie nikt już w przyszłości ani podatku od zysków kapitałowych, ani podatku dochodowego od tych środków nie weźmie, nie będzie dyskusji, czy ktoś zmieni tą wysokość podatku, nie zmieni, prawda? Raz na zawsze ten temat jest zamknięty. Paweł Borys dodaje, że po wejściu w życie pracowniczych planów kapitałowych i reformie OFE, Polacy będą mieli do dyspozycji trzy elementy zabezpieczenia emerytalnego. Jak pracujemy, płacimy składkę emerytalną, mamy podstawową emeryturę ZUS-u, ona ma dać nam podstawowe bezpieczeństwo. Drugie rozwiązanie to jest już dobrowolny system właśnie pracowniczych planów kapitałowych. Oszczędzamy wspólnie z pracodawcą, a trzeci ten system indywidualny, też prywatny, dobrowolny, czyli indywidualne konto emerytalne, a te środki z OFE mogą posłużyć do tego, żeby ten system upowszechnić. Może to być taki kapitał nasz początkowy właśnie w ramach IKE. Zapowiedziana reforma OFE ma wejść w życie z początkiem 2020 roku. Wieczorem agencja ratingowa Moody's ogłosi wyniki przeglądu ratingu Polski. Będzie to kolejna aktualizacja w ostatnim czasie. Zdaniem doktora Waldemara Kozioła z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego to będzie kolejna dobra ocena naszej gospodarki. Agencja ratingowa Moody's, podobnie jak inne agencje, utrzyma obecną ocenę i tutaj nie ma specjalnych powodów ani specjalnych ryzyk, aby ta ocena, która w ten czy w inny sposób wpływa na ocenę gospodarki, ocenę atrakcyjności inwestycyjnej, przede wszystkim inwestycji finansowych, była inna niż do tej pory. A2. Tydzień temu agencja S&P potwierdziła długoterminowy rating Polski na poziomie A-. Perspektywa ratingu pozostała stabilna. S&P była drugą agencją, która potwierdziła ostatnio dotychczasowy rating. Podobnie postąpił w marcu Fitch. Na koniec jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 zł 75 groszy, za euro 4 zł 28 groszy, za dolara 3 zł 80 groszy, a za funta brytyjskiego 4 zł 94 groszy. Trójka. Program trzeci. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not so alone. Look at me here on my again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. To była Katie Melua. 24 minuty pozostały nam do godziny 18. 19 razy był akredytowany na letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie. Od igrzysk w Moskwie w 80 roku do igrzysk w Pjongczangu w 2018. To czyni go liderem wśród wszystkich polskich dziennikarzy sportowych. Daje miejsce także w ścisłej czołówce światowej listy. Zaczynał w polskim radiu, ale szybko pochłonęła go telewizja. Znakomity komentator, dziennikarz sportowy, handlowy Włodzimierz Szaranowicz postanowił zakończyć karierę w wieku 70 lat. O mistrzu Michał Olszeński. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych i pewnie jakaś racja w tym jest. Są jednak tacy, których po prostu zastępować nie trzeba, bo są wyjątkowi, niepowtarzalni. Chcemy ich zapamiętać dokładnie takimi, jakimi są. Do takich na pewno należy Włodzimierz Szaranowicz. Jego tak charakterystyczny głos, chwilami przyciszony, stonowany, by za chwilę przejść w aplauz, wręcz krzyk zachwytu, towarzyszył największym sportowym wydarzeniom ostatnich prawie 40 lat. To jest finał olimpijski. To jest start po 7 złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Nie bolcie, napnij cięciwe i symbolicznie strzel daleko na metę po złoty medal, a dobiegniesz tam równie szybko. I ruszył! I zobaczymy, jak będzie wyglądała ta rywalizacja. W tej chwili jeszcze nie. Prowadzi! Będzie pierwszy! Będzie pierwszy! Jest złoty medal! 9,80! A więc znowu jest największy! Uwielbiają go kibice, bo potrafi jak nikt inny współtworzyć widowisko sportowe. Uwielbiają go nasi sportowcy, cenią jego fachowość, obiektywizm, kulturę słowa. Adam Małysz. Myślę, że wychował wspaniałych redaktorów, czy wspaniałych komentatorów i cóż no, Włodek to jest legenda, tak jak są legendy w skokach, czy w sporcie w ogóle, tak samo on jest legendą, jeśli chodzi o komentowanie skoków narciarskich. Towarzyszyłeś mi od samego początku i pamiętam w zasadzie wszystko, często przez mgłę, przede wszystkim moje ostatnie momenty w tym sporcie i łzy w oczach Włodka, to załamanie tego głosu. Ja sam później oglądając to płakałem. Włodzimierz Szaranowicz komentował wiele dyscyplin. Genialnie uzupełniał obraz podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, zarówno tych letnich, jak i zimowych. Ale w ostatnich latach kibice skoków narciarskich nie wyobrażali sobie zawodów bez pana Włodka. Biało-czerwona ta szachownica, którą ma na kasku, to jest symbol naszych lotników w skokach narciarskich. Jest mistyczna tajemnica lotu, niech leci daleko i niech wyląduje! I tak zrobił! I jest złoto! Fortuna 72! I teraz jest fantastyczna sprawa! Złoty medal! Złoty medal! Po prostu można zwariować ze szczęścia! Na szczęście takich relacji w archiwach telewizji polskiej nie brakuje. Dziękujemy, panie Włodku, za lata niezapomnianych emocji. Wszystkiego dobrego. W poniedziałek wielkanocny. To będzie, proszę państwa, 22 dzień kwietnia o godzinie 17.30 w telewizyjnej jedynce. Będzie można obejrzeć Benefis Włodzimierza Szaranowicza. Na Benefis Halo Włodku zapraszał Michał Olszański. Pamiętam sprzed lat opowieści sportowe pana Włodzimierza w Teleranku. Dziękujemy.

Dziś Wielki Piątek, dzień, w którym wierni wspominają mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. A my porozmawiamy o chrześcijanach żyjących w miejscach, w których chrześcijaństwo się narodziło, prężnie się rozwijało, a teraz grozi mu zagłada. W studiu w Łodzi ksiądz dr Przemysław Marek Szewczyk, prezes Stowarzyszenia Dom Wschodni, stowarzyszenia, które od lat niesie pomoc na Bliskim Wschodzie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od takich kwestii podstawowych. Kim są chrześcijanie na Bliskim Wschodzie? Braćmi. To są ludzie, którzy wyznają tę samą wiarę, co my i to są głębiej zakorzenieni w historii, w doświadczenie chrześcijańskie. My jesteśmy ich dziedzicami. My jesteśmy tymi, którzy wyrastają z ich doświadczenia. Tam są te najstarsze wspólnoty, które zaraz w czasach apostolskich przyjęły Ewangelię i zaczęły kształtować swoje życie według Ducha Chrystusowego. Bliski Wschód oczywiście nie jest monolitem, chociaż pewnie tak często jest postrzegany jako pewna homogeniczna całość, przynajmniej postrzegany tutaj z Europy. W których miejscach chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest najwięcej i w jakich warunkach oni żyją? Chyba taka najsilniejsza mniejszość to jest jednak Egipt. To są Koptowie, którzy w świecie arabskim, muzułmańskim zachowują bardzo silną tradycję i są dość mocno obecni. Szacuje się około 10%. Duża mniejszość chrześcijańska znajdowała się na terenie Syrii, natomiast w chwili obecnej ona strasznie ucierpiała, ale chrześcijan tam właściwie mamy wszędzie. Trudno znaleźć kraj, gdzie wspólnoty chrześcijańskie by nie istniały albo by w jakimś stopniu nie były obecne. Wielki Piątek, wspomnienie męczeńskiej śmierci Chrystusa. Czy chrześcijan na Bliskim Wschodzie także czeka zagłada? Innymi słowy, czy wielowyznaniowy Bliski Wschód jest jeszcze możliwy? Pytanie, co to znaczy zagłada chrześcijan? Czy ich wyprowadzenie się z jednego terenu na inny to jest zagłada czy nie, bo to, że chrześcijanie nie są przywiązani do własnej ziemi, to już jest trochę od początku. Mamy ten piękny tekst do Diogneta, który właśnie o tym mówi, że dla chrześcijan tak naprawdę każda ziemia jest ojczyzną, a z drugiej strony na każdej ziemi żyją trochę jak w obcym kraju. To otwarcie eschatologiczne na wieczność uwolniło chrześcijan od zbytniego przywiązania do ziemi, do tej walki. To jest nasza ziemia, moje miejsce i jeżeli tutaj stąd zniknę, to ja przepadam. No dobrze, ale jak to jest właśnie być chrześcijaninem na Bliskim Wschodzie? Bo słyszymy o po prostu prześladowaniach, o mordach. Wspomniał ksiądz o Koptach. Przecież wiemy, że oni są mordowani, że są zamachy na ich kościoły. Tak, to jest rzeczywiście ta część ich życia, która do nas bardzo mocno dociera, nie dlatego, że ona jest jakoś wyjątkowo tam obecna, że tam codziennie czyha jakieś wielkie niebezpieczeństwo na chrześcijanina wychodzącego do pracy czy do kościoła, ale trochę dlatego, że to jest taki temat medialny, który się łatwo sprzedaje i też służy jakiejś tam narracji, która jest nam potrzebna w naszym świecie politycznym. Rzeczywiście chrześcijanie są tam po prostu mniejszością. W świecie arabskim, w świecie islamu nie mają pełni praw obywatelskich. To jest sprawa oczywista. Natomiast to nie znaczy, że są mordowani na każdym kroku. Czasami te wyobrażenia o prześladowaniach mamy bardzo proste, wzięte gdzieś tam z filmu czy z jakiegoś opowiadania, które uprościło całe zjawisko. Na pewno jest im trudniej niż u nas, ale to ze względu na cały układ społeczny, który funkcjonuje. W krajach, gdzie religia odkrywa olbrzymią rolę społeczną, a nie ma państwa świeckiego i nie ma tej przestrzeni świeckiej, którą wypracowaliśmy w Europie, no ta religia, która nie jest dominująca, swoich wyznawców stawia trochę poza głównym nurtem życia społecznego. I to jest codzienność chrześcijan. Nie mogą zajmować wysokich urzędów, nie marzy im się, mogą tylko pomarzyć jakiejś dużej władzy politycznej. Natomiast to nie znaczy, że oni nie potrafią w tym układzie funkcjonować. Koptowie są jednymi z najbogatszych ludzi w Egipcie. Tak samo chrześcijanie są dobrze wykształceni, zajmują dobre zawody i są bardzo ważni dla swoich lokalnych społeczności. No dobrze, to teraz taki ciekawy, a raczej dramatyczny przypadek, tak chyba należałoby powiedzieć. Jeśli spojrzeć na dane, na przykład w Iraku, liczba chrześcijan dramatycznie spadła po 2003 roku, czyli po inwazji koalicji pod wodzą Stanów Zjednoczonych, także z naszym udziałem wojsk polskich. Jak podają oficjalne statystyki, jeszcze w 2003 roku w Iraku żyło 1 500 000 chrześcijan. Dekadę później już tylko 200 000, słowem 1 300 000 chrześcijan albo musiało porzucić swoje domy, uciekać przed prześladowaniami, albo po prostu zginęło. No i teraz pytanie, jak rozumieć te dane? To jest trochę tak, że operacja rozpoczęta jednak przez państwa chrześcijańskie, przyjmijmy, że w dobrych intencjach, aby obalić satrapę, bandytę Saddama Husajna, przyniosła tamtejszym chrześcijanom unicestwienie, piekło? Nie tylko chrześcijanom. Mi się wydaje, że przede wszystkim te dane trzeba czytać na tle wszystkich danych dotyczących ruchów migracyjnych spowodowanych konfliktem zbrojnym, bo podejrzewam, że tam również byłyby miliony przesiedlonych muzułmanów, jazydów i innych społeczności religijnych. W Iraku rozpędzało się po prostu piekło społeczne i zwłaszcza te wspólnoty, które nie mają silnego zakorzenienia w życiu społecznym przez to, że są mniejszością, są szalenie narażone na prześladowania. W sytuacji, kiedy pojawia się anarchia, kiedy gasną struktury państwowe, duże społeczności są w stanie się obronić poprzez stworzenie własnej milicji, poprzez zapewnienie jakiegoś bezpieczeństwa własnymi siłami. Mniejsze społeczności nie. I to było doświadczenie chociażby Koptów w Egipcie, że w sytuacji dużego niepokoju społecznego, kiedy na skutek rewolucji pojawiła się anarchia, otworzono więzienia, kiedy nie było policji na ulicach, oni byli w stanie przez własne milicje chociażby zapewnić bezpieczeństwo na własnych osiedlach, we własnych miastach, we własnych wioskach. Natomiast tam, gdzie te społeczności są naprawdę bardzo nieduże, to ze względu na to, że grupa nie ma szans na samoobronę, migruje. No właśnie. To się ewidentnie dokonało w Iraku. Czyli gdzie są teraz chrześcijanie z Iraku? 1 300 000 osób, tak patrząc na dane, na statystyki. Podejrzewam, że rozproszeni po świecie, żyją w diasporze. Pamiętam takie doświadczenie, kiedy jeszcze byłem w Syrii przed wojną i weszliśmy do jednej wioski chrześcijańskiej, gdzie zbudowali nowy kościół. Ksiądz nas oprowadzał i był dumny z tego kościoła, opowiadał o tym, jak w takiej małej wiosce powstał naprawdę piękny kościół. To się okazało, że on jest sponsorowany przez wspólnotę syro-prawosławną, która jest rozsiana po świecie. Witraże z Australii, posadzkę ufundowali chrześcijanie syryjskiego pochodzenia ze Stanów Zjednoczonych. To samo było, kiedy mi opowiadano o patriarsze Koptów, że pół roku już teraz spędza poza Egiptem, ze względu na to, że wspólnota koptyjska jest obecna w Wenezueli, w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej. Tam jest bardzo dużo Koptów. Więc podobnie, podejrzewam, dzieje się ze wspólnotą chrześcijan irackich. Są rozproszeni w świecie. W Europie, proszę wybaczyć to sformułowanie, ale chrześcijaństwo, jak się zdaje, jest bezkosztowe. To znaczy chrześcijanie przyznający się do wiary niczym właściwie nie ryzykują, a na pewno nie ryzykują zdrowiem, śmiercią, utratą domu. Na Bliskim Wschodzie jest odwrotnie. Czego ksiądz nauczył się od chrześcijan tam właśnie? No właśnie tego, że wybór wiary jest wyborem życiowym. Dla nas to czasami jest tylko dość powierzchowna zmiana kulturowa, natomiast dla nich to jest decyzja życia i śmierci. Jeżeli ktoś się decyduje na trwanie przy wierze Chrystusa, no to decyduje o swojej sprawie zupełnie fundamentalnej. I to nie tylko chodzi o chrześcijan, ale mamy też przecież przypadki konwersji chociażby z islamu na chrześcijaństwo. I to jest najbardziej zdumiewające, że ludzie ryzykują życie, ryzykują naprawdę więzy społeczne. W takiej sytuacji on traci rodzinę, traci przyjaciół, traci spotkał znajomych. Spotkał ksiądz konkretne takie osoby, z którymi ksiądz rozmawiał? Patrzył im w oczy? Tak. Dwie osoby ochrzciłem, więc mam doświadczenie bardzo konkretne, jak to wygląda. To się często wiąże z migracją i naprawdę ze zmianą kraju również. I kiedy potem zestawiam to z doświadczeniem naszym w Polsce czy w Europie, jak na przykład młodzież, która się przygotowuje do bierzmowania, staje wobec decyzji przyjęcia chrześcijaństwa, czy pójścia swoją drogą. Tych dylematów nie mają. Dla nich to jest tylko kwestia czasami uzyskania papierka i zezwolenia, że potem będą mogli być rodzicami chrzestnymi, czy przyjąć sakramentalne małżeństwo. I z tym im się kojarzy wybór Chrystusa i przylgnięcie do Kościoła. Natomiast tam wybór Chrystusa i przylgnięcie do Kościoła jest naprawdę wyborem społecznym, życiowym. Czemu te osoby to robią? Jeżeli mówimy już o konwersjach, no to one są zawsze głęboko świadome. Jest jakieś głębokie zrozumienie tego, co przyniósł Chrystus i jak zmienia nasz sposób myślenia i działania. To są zupełnie innego rodzaju wybory. Natomiast kiedy mówimy o trwaniu wielu chrześcijan przy swojej tradycji, no to często wybór jest właśnie taki, że to jest religia ojców, to jest moja tradycja, to jest moja tożsamość, więc chcę to kontynuować. I często też w tej wspólnocie chrześcijan na Bliskim Wschodzie nie ma jakiejś bardzo głębokiej świadomości religijnej. Kilku księży, słyszałem, prowadziłem rozmowy, narzeka nawet, że sposób przeżywania religii chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie siłą rzeczy na skutek nieustannego obcowania z religią islamu również się zmienia i jest odmienny od tego naszego, który dużo bardziej akcentuje sposób życia, myślenia i ducha Chrystusowego, a mniej jakieś zobowiązania wobec własnej grupy. Tam to jest troszeczkę inaczej. Natomiast za każdym razem jednak decyzja pozostania i trwania to jest wybór Chrystusa. Czym zajmuje się Dom Wschodni? Dom Wschodni przede wszystkim zajmuje się budowaniem kontaktów, umacnianiem kontaktów z Bliskim Wschodem, z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie, ale także z całym kontekstem, w jakim żyją. To jest nasze pierwsze zadanie, żeby wyjść trochę poza tą ciasną, wąską i uproszczoną narrację, która jest na YouTubie, w mediach i w takim potocznym spojrzeniu rozmowach i takim pierwszym spojrzeniu na Bliski Wschód. Organizujemy spotkania, tłumaczymy, opowiadamy historie. Ale to też jest konkretna pomoc, tam na miejscu. chociażby tak, w Aleppo. Tak, i to jest drugie zadanie. I to jest drugie zadanie. Ze względu na to, że nawiązaliśmy bardzo konkretne kontakty z ludźmi stamtąd, czujemy, że ich problemy są naszymi i próbujemy wychodzić im naprzeciw. Blisko współpracujemy z parafią rzymskokatolicką w Kairze i tam pomagamy im prowadzić ośrodek dla niepełnosprawnych, a ostatnio bardzo zintensyfikowaliśmy kontakty z Syryjczykami i intensywnie wspieramy działalność kościoła, działalność chrześcijan w Aleppo, w Damaszku czy w innych miejscowościach Syrii. Co ważne, jak się zdaje, Dom Wschodni, pomagając tych, którzy tej pomocy potrzebują, nie pyta, czy są chrześcijanami czy muzułmanami. Nie, to dla nas to nie jest problem. Zresztą tak myślimy, zwłaszcza na Zachodzie, i to samo staramy się też zaszczepiać w tamtych wspólnotach. Tam mimo wszystko to wygląda odrobinkę inaczej. Ten element religijny tam odgrywa rolę po prostu. To jest tak, ja byłem sam zaskoczony. Wydawało mi się, że zanim tam zacząłem jeździć i spotykać się z ludźmi, że oni tworzą bardziej zwartą grupę społeczną przy różnorodności religijnej i wyznaniowej. Natomiast z czasem odkryłem, że te podziały są głębokie, że oni żyją trochę obok siebie. Spotykałem na przykład muzułmanów, którzy ze względu na to, że mnie poznali, po raz pierwszy weszli na teren kościoła, mimo że kościół jest tuż obok ich domu. Tych kontaktów nie było. Więc takie przestrzenie na miejscu w Syrii, gdzie chrześcijanie i muzułmanie są naprawdę razem, ich aż tak dużo nie ma, dlatego też pomoc w sposób naturalny rozkłada się według grup religijnych. My współpracujemy blisko z ojcem Firasem Lutwim, który prowadzi centrum Tersent w Aleppo. I to jest też jego wielkie zadanie duszpasterskie, żeby otwierać również wspólnotę, zarówno chrześcijańską, jak i muzułmańską, na współpracę. Chociażby zatrudnił psycholog, która jest muzułmanką i ona pracuje z chrześcijańskimi dziećmi, młodzieżą. I to jest też dla wielu chrześcijan tam mocno formacyjne. Widzą, że to, że świat skonfliktował chrześcijan z muzułmanami, nie oznacza, że nie jesteśmy zdolni do współpracy. Jeszcze krótko dopytam. Bliski Wschód to dla księdza pasja, miłość, misja może? Chyba źródło, serce po prostu, czyli wszystko to gdzieś tam mam poczucie, że wyrastam stamtąd. Aha. Mimo tego, że też noszę w sobie tożsamość Polaka, to ze względu na chrześcijaństwo i wiarę, to bardzo się czuję tam jak w domu, jak w ojczyźnie. Ksiądz dr Przemysław Marek Szewczyk, prezes Stowarzyszenia Dom Wschodni. Dziękuję za poświęcony czas. Swoją drogą w Łodzi w dniach 26-28 dzień kwietnia akcja Łódź dla Aleppo. Polecamy też Państwa uwadze stronę domwschodni.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Wieczór Wigilii Niedzieli Zmartwychwstania spędzimy w tym roku, Barbara Marcinik oraz Bogusław Deptuła, w towarzystwie osób duchownych, księdza biskupa Michała Janochy i księdza Krzysztofa Niedałtowskiego. Nasze spotkanie otworzy pewna ewangeliczna scena w ogrodzie i o ogrodach będziemy rozmawiali. Nie budowla, tylko ogród. To jest nasz pierwszy dom. Zapraszamy w sobotę od 21 do samej północy. Autopromocja. A dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 18 program trzeci Polskiego Radia.